إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سي واتي توفيق بروم بي عز وجل كي سنو درس توحيد موي درس بي نيو عمل سوبغو جوت سي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة باتو توحيد نا bu gene ko degge lamuy teki moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci mbir yi nga xamni ay jaglem la manam mbir yi nga xamni yalla kep moko mom kennal borom bi tabaarak wa ta'ala aqla bo xamni sunu borom daf ko gal ci loso mbinde fi ñu war ko taxawé té muy lan jaamu ko mom dong té bañ ko bokalé kon bo déggé ñu nan tawhid kennal yalla contraire am moy bokalé contraireu tawhid moy bokalé bokalé nak boko déggé lamuy tekki moy nga wutal yalla morom wala nga utal ko ndend ko koy tololel wala ko koy nuro walel ci lan ci ben ci ñetti mbir yi waaw ben ci ñetti mbir yi dafa am ñetti mbir yo xamni ya timbir yo xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala rek ki nga xamni moy borom asaman ak suuf rek moko jago yoyu jambi dañoo sakku ci mom mu wetal ci boromam kennal ko ci bañ ko ci utal morom sunu borom ne rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا دغلو الايه بوب بوخ سونو بوروم دا فا داجالي نيرت ييب سي بير ايه بي نдах القران خانا كاي لي في نيك موي سونو ريو دار القران ي بارينا جانغ كاتو القران ي بارينا واي ndax alquran momé ñuy jang dégg nañ ko waaw ndax alquran ma ñuy jang dégg nañ ko mago ndax alquran momé ñuy jang ñang koy sétantal ndax alquran momé ñuy jang ñang koy jëfé mago wax ji yef fofu la nek ciow li yef fofu la nek daño wara nat sun bop ci alquran mi ndax jeffe ga mi ngi fi ndax jeffe ga mi ngi fi wa lego lek ma deg ñen ñi ñu naan yeen julit ñi de yeena fi gëna bari wax buñ waxe rek ngeen naan 95% te sangara si yeena koy jéxal sangara si teyen sen tere bi da tere sangara wa kon ndax ñun ñi ngi jëfé alquran ku nekk na def analyse interne mu xol bopam ndax man ma ngi jëfé alquran am nga tay bari na tombu diina bu nit wax rek ciow lu bari top ci Diu nangam, diu nangam, diu nangam, diu nangam. Cewlu bari top ci. Te cewlu lolu boko setané, boko setantalé ci banéxu bakkan képp la téggu. Ci ay bëgg bëggu nit. Képp la téggu. Mais suñu digënté ak alquran war nañ ko xolaat. Ndax tollu nañ fo xamni. Waxuma la sax jëfé diglé alquran. Mais ñun wessu nañ fofu ndax buñ démé ba réew mo xamni dañuy tijj alquran jël tanko chamoñ tek ca kawam xam ngeen xamna di ngeen ni ki mom tanko chamoñ bi metti nako akamuma metti tanko chamoñam bobu mu tek ci kaw alquran bi mom la mën ta digérer tijji alquran jël tanku ci amoñam tek ca yow nga xamni en tant que ndonga dara kamil bi rek do ko bëgge sax sa loxo ci amoñ laal ko da ngay bëgg toujours rek sa loxo ndey jor diko téyé ah da ngay bëgg toujours sa loxo ndey jor diko téyé mom mu jël tanku ci amoñam tek ci kaw alquran bi mané la rew mo xamni dem nañ ba tollu fi lolou muy tektale lu sori la ci bir xam nga olof dane seble la ko bënd nga ci bir waaw seble la ko bënd nga ci bir lolou lamuy woné moy ñun dañoo déssé fonko alquran amna leneen luñu gëna fonko ka alquran alquran waxu yalla la amna waxu ñeneen ñun gëna fonko ka waxu yalla lolou mo fi nek té waxuñu ko nak wala ñëmé wuñ ko wax mais wax ji li la tay bu fekkon waxu ñeneen lañ jël deggaté ko kon nga dégg ciow bari ci penc mi ciow bari ci penc mi ndax misal yag na am ci lolu waye bu dé waxu yalla na nak mom ñep na tek ñu dem gennel ko ay xotti ordonnance yu magget nan wérul ñun fi lañ tollak alcorane qu'on soit sincère dañu wara deggu nañ deggu té bayyi par lo bi naxuñu kenn de naxuñu yalla de suñu bop lañuy nax waxna len né sénégalais fi la nek depuis les indépendances japp né ndekete dunu tek dil la ak naxaté batay gis ngeen ko réew yépp raw nañu nañu bayyi naxanté bi xam nga nax bay nax sa bop nax banal légui da ngay nax yalla da nga mëna nax yalla ñu bay konso nañu deggu nañu suñu xol yi nañ ko vérifier xol ndax mbindi keneen mo ci gëna for mbindi yalla ndax waxi keneen mo ci gëna for waxi yalla qu'on soit sincère dañu deggu malheureusement li feñ moy yeneen mbind lañuy wormal da ngay dégg sax ñu naan daara ji daara alcorane la té bo falé mais jàngalé wuñ fa alcorane mbindi ñeneen lañ fay jàngalé di ca sonu lolu mo am kon déssé nañu jëfé alcorane nañ gor golu nak déllu wat ci alcorane momé ca bañaram yam rek ci jàng wayé xam la muy tekki settantal ko waye jëfé ko wormal ko respecté ko fonku ko ndax waxi sunu borom la alquran mi waxi yalla la lu tol ni waxu yalla nga koy piétiner nan alquran mi du dara dina len wonné du dara lolou moy yow am nga yenen wax yenen bir yo xamni japp nga ni loloy dara alquran mi du dara buñ tolo fofu nak xam ngeen ne mbiri day yeme lolou motax leral tawhid senegal nek lu jafé ndax tawhid momu pour nga leral ko ci alquran ngay delu bu fekke julit ñi ci seen bop fonku ñu alquran bu fekke julit ñi ci seen bop waxi keneen lañuy jël tek ko ci kaw waxi yalla nan lañuy xamé luy tawhid nan lañuy xamé luy bokalé xam nga dembu bi may tek sama baram waxon na la ni ci mbindi yi di ñew inshallah dina la indil ay baat yo xamanteni ni dañ leen a jox ay dégg-dégg yoo xamante ni dafa wuteeg alquran. Pourtant baat yooyu ci alquran la rot, lu mel ni ram ñaata yoon la rot ci alquran, ñaata yoon aka bari, yi alquran di ko saxal, yi alquran di ko dàq. Mais tey baat boobu jox nañ ko beneen contenu, beneen sens bu ko ko alquran joxul. Loolu fu mu jóge, fu mu jóge mangoom. Mu mel ni kon insha allah ci bind yi di ñëw daanañ ci ñëw ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci yooyee baat. Lii mëmbëstal la woon boo xam ni mënta ñàkk, muy lan ak ku woote appel, ku nekk vérifier sa bopp, xool fan la la alquran toll ci jàng ko, fan la la alquran toll ci jëfe ko, fan la la alquran toll ci fonk ko. Ndax li nekk ci alquran moom nga gën a fonk ke li keneen wax, ndax liñ bind ci kaamil bi te muy waxi yàlla moom nga gën a fonk ke liñ bind ci yeneen téere te muy waxi keneen. Dañuy teg fii sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.